To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 stycznia, minęła 15. Jolanta Padlek, zapraszam na serwis Trójki. Taktyka podobna jak w Niemczech, ale wcześniej stosowana w Izraelu. W grupę żołnierzy w Jerozolimie wjechała ciężarówka, zginęło czworo z nich. Nad Polską mroźnie, ale bardzo brudne powietrze. W Warszawie i Krakowie lepiej nie wychodzić z domu. Usterka Pendolino przyczyną dużych opóźnień pociągów jadących do Krakowa. Ciężarówką wjechał w popularny deptak na Starówce w Jerozolimie. Czworo izraelskich żołnierzy zginęło w ataku przeprowadzonym przez Palestyńczyka. 15 osób jest rannych. Nie żyje też zamachowiec zastrzelony przez policjantów. Żołnierze czekali na powrót do jednostek. Działano podobnie jak podczas grudniowego ataku w Berlinie. Metodę tę stosowano już wcześniej w Izraelu, tłumaczy Krzysztof Lidl z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Taktyka z wykorzystaniem samochodów do taranowania ludzi to jest raczej coś, co wcześniej było praktykowane i wykorzystywane przez terrorystów palestyńskich w Izraelu. To raczej ci, którzy w Berlinie dokonali ataku, wzorowali się na tych doświadczeniach izraelskich. Izrael z tego typu atakami ma już do czynienia od co najmniej kilku, jak nie kilkunastu lat. Zdaniem byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego szefa Knesetu, Szewa Hawajsa, teraz zamachy są dziełem terrorystów działających zupełnie indywidualnie. Tak mówił w TVP Info. Ludzi młodzi ze strony palestyńskiej, którzy stracili nadzieję do swojej samodzielności i żyją w takim świecie nienawiści dwustronnej, popełniają to jest samobójstwo dla nich. Dla nich nie ma prawdopodobnie znaczenia, jak to się skończy. Agencja AP przypomina, że od września 2015 roku palestyńscy napastnicy zabili 40 Izraelczyków i dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych. Zginęło 229 Palestyńczyków. Według władz izraelskich byli to w większości napastnic. Smog spowija południe i centrum kraju. Powietrze jest mroźne i rzeźkie, ale bardzo zanieczyszczone, przestrzega Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Zdaniem rozmówcy Polskiego Radia sytuację pogarsza bezwietrzna pogoda. Powietrze, które napływa ze Skandynawii nad Polską, bardzo szybko się zanieczyszcza. Dlaczego? Bo im zimniej, tym więcej palenisk. To, że ona napływa z daleka, to nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ źródła zanieczyszczeń są tu na miejscu i to, że nam się wydaje rzeźkie, dlatego że jest chłodne, to wcale nie znaczy, że ono jest czyste. Przy tak niskich temperaturach ludzie zdecydowanie więcej spalają węgla, drewna czy też innych paliw. No i to jest główne, tak jak dzisiaj, wczoraj, źródło zanieczyszczenia powietrza. Źle jest, zwłaszcza w Warszawie. W mieście smog jest widoczny. W stolicy odnotowano szczególnie wysoki poziom pyłów zawieszonych, dlatego najlepiej nie wychodzić z domu, unikać aktywności fizycznej na zewnątrz i przesiąść się z własnego auta. Do publicznej komunikacji Bartosz Milczarczyk ze stołecznego ratusza sugeruje, by z ostateczną oceną jakości powietrza jeszcze się wstrzymać. Należy pamiętać, że w monitoringu online czasem może być tak, że te amplitudy zanieczyszczeń zmieniają się. One mogą rosnąć, spadać, natomiast tak naprawdę chodzi o to zanieczyszczenie średniodobowe, czyli średnia z całego dnia, z całej doby. Oprócz Warszawy wysokie stężenie pyłów w powietrzu odnotowano m.in. w Krakowie, Katowicach i w Łodzi. A kilka dni temu brytyjski dziennik Financial Times donosił, że w grudniu na południu Polski odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie. Ta informacja zainteresuje podróżnych. Z powodu awarii Pendolino pociągi jadące do Krakowa są opóźnione. Największy miał pociąg z Warszawy. Pasażerowie spędzili na trasie 2,5 godziny dłużej niż przewidywał rozkład jazdy, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Opóźnienia pociągów PKP Intercity przyjeżdżających do Krakowa wynikały głównie z przyczyn technicznych i defektów pociągów Pendolino. W związku z tym PKP Intercity uruchamia składy wagonowe w zastępstwie. Przedstawiciel spółki nie chce jednak mówić, czym spowodowany jest defekt. Nie potwierdza też, czy pociągi zepsuły się z powodu mrozów. Pasażerowie mogą się ubiegać o zwrot połowy ceny biletu. Mróz niestraszny jest dla morsów. Ponad 1000 osób zażyło morskiej kąpieli przy kołobrzeskim molo. To zwieńczenie 5. Międzynarodowego Festiwalu Morsowania. Pogoda dopisała, było bezwietrznie, a temperatura wody wyniosła plus 1 stopień. Samemu kąpiel wychodzi troszkę inaczej, krócej, a w grupie wiadomo, że nawet do 15 minut. Zobaczymy. Pogoda wybitnie przyje, temperatura wody około 1 stopień, powietrze około 6 stopni. Bardzo dużo fajnych morsów dzisiaj przyjechało z całej Polski i za granicę również. A propagowano nie tylko styl życia oparty na hartowaniu ciała, ale też prowadzono rejestrację dawców szpiku. Finał festiwalu z kołobrzeskiego molo obserwowało około 3000

on rising oceans and evaporating seas. Shine on our Frankenstein technologies. Shine on science with its tunnel vision, tunnel vision. Shine on fertile farmlands buried under subdivisions. Oh, let your little light shine. Dazzling darkness that restores us in deep sleep. Shine on what we throw away and what we keep. Shine on Reverend Pearson who threw away the vain old God, and kept Dickens and Rembrandt and Beethoven and fresh plowed sod. Shine on good earth, good air, good water, and a safe place for kids to play. Shine on bombs exploding half a mile away. Oh, let your little light shine. Shine on worldwide traffic jams, honking day and night. Shine on another asshole passing on the right. Shine on all the red light runners busy talking on their cell phones. Shine on the Catholic Church and the prisons that it owns. Shine on all the churches, they all love less and less. Shine on a hopeful girl in a dreamy dress. Oh, let your little light shine. Shine, shine, shine. Let your little light shine. Shine on good humor. Shine on goodwill. Shine on lousy leadership. License to kill. Shine on dying soldiers and patriotic. Shine on mass destruction in some God's name. Shine on the pioneers those seekers of mental health, craving simplicity. They traveled inward, past themselves, let their little lights shine. May all our little lights shine. Dzień dobry, mówi Aga Zarian. Witam Państwa bardzo serdecznie w Sieście. Dzisiaj zastępuję Marcina Kedryńskiego. Chciałam bardzo podziękować Piotrowi Mecowi za pomysł, żebym tutaj dzisiaj usiadła i puszczała Państwu muzykę, która jest mi najbliższa, najbliższa mojemu sercu. Rozpoczęłam ten wybór od utworu Shine, piosenki genialnej artystki Joni Mitchell. Ktoś kiedyś o niej powiedział, że kiedy opadnie kurz, Joni Mitchell wyłoni się jako najważniejsza i najbardziej wpływowa piosenkarka drugiej połowy XX wieku. Moim zdaniem tutaj trzeba dodać największa artystka, bo Joni Mitchell to nie tylko piosenkarka, to malarka, autorka tekstów, wręcz moim zdaniem poetka, muzyk z krwi i kości. Na tym albumie i ostatnim albumie Shine zagrała na keyboardach, na gitarze zaśpiewała i tak pięknie zabrzmiała między innymi z Brianem Bladem, którego słyszeliście na perkusji. Co można powiedzieć o Joni Mitchell? Joni Mitchell właściwie chciała się już dawno wycofać z branży muzycznej, bo była zniesmaczona tym, co się dzieje w show biznesie, w tym, co promują telewizje, rozgłośnie radiowe i telewizja. I chciała właściwie już sobie głównie malować i patrzeć na swój piękny widok przez okno w Kalifornii, ale nie pozwolono jej. Za wiele osób chciało, żeby ona wróciła i po 10 latach przerwy można było usłyszeć jej nowe utwory. To jest jeden z nich. Utwór o tym, żeby słońce, to zresztą słońce, które teraz zachodzi tutaj przez okno, w każdym razie w Warszawie, żeby świeciło na nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie jesteśmy wiary, jakie jesteśmy rasy, jakich jesteśmy poglądów, żeby nas oświeciło i opatuliło i ociepliło nasze wnętrza i żebyśmy po prostu dawali sobie dużo tego ciepła nawzajem. Mimo tego, co się dzieje na świecie, a dzieje się dużo, dużo złego. Joni Mitchell była bardzo wrażliwa na to, co się działo społecznie, politycznie. Dawała temu wyraz na wielu swoich albumach. I polecam wam ten album, bo nie wiemy tak naprawdę, czy doczekamy się kolejnego. Życzymy Joni Mitchell dużo zdrowia, bo wiemy, że od jakiegoś czasu bardzo ciężko choruje i właściwie tylko na urodziny wyszła ze szpitala. Trzymamy kciuki za Joni Mitchell i na jej kolejne piękne kompozycje, bo brakuje takich artystów w dzisiejszym naszym świecie, na naszym świecie. A teraz kolejny kanadyjski, bo nie wspomniałam, że Joni Mitchell, może niektórzy z Państwa nie wiedzą, jest Kanadyjką z krwi i kości, która zostawiła Kanadę dla Stanów Zjednoczonych, ale jest to kanadyjska artystka. I idąc tym tropem, chciałabym wam puścić utwór z dopiero co wydanej w zeszłym roku płyty Leonarda Cohena, genialnego kanadyjskiego barda. Posłuchajcie. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name.

przy tym albumie pomógł mu syn i to ma naprawdę wielką wartość. Słychać, że włożył w to wiele serca. Cohen sam powiedział, że ta płyta, z której utwór teraz usłyszeliście, You Want It Darker, tytułowy utwór z płyty, nie powstałaby, gdyby nie właściwie taki upór tego syna Cohena, Adama Cohena, który jest producentem tego albumu. Cohen już był bardzo schorowany, miał bardzo poważne problemy z kręgosłupem, poruszał się często na wózku inwalidzkim, był bardzo zmęczony dziesiątkami lat tras koncertowych i życiu na walizkach. Był po prostu zmęczonym starszym panem, ale zostało sporo piosenek, które zostały niedokończone i leżały gdzieś w szufladzie. Adam Cohen przychodził do swojego ojca wielokrotnie i po prostu mówił: tato, ja ci tego nie odpuszczę, musisz się zmobilizować, musisz wejść do studia ze mną i spróbujmy dokończyć tego dzieła. I na szczęście dokończyli i został ten album z nami i możemy wnikać głęboko w te przesłanie Cohena. Naprawdę jest on według mnie prorokiem, wizjonerem. To nie jest znowu tak jak Johnny Mitchell, po prostu piosenkarz. To jest artysta, który niesie głębokie przesłanie. A takich wokalistów ja cenię najbardziej. Wokalistów, muzyków, którzy nie śpiewają tylko, żeby zabawić publiczność, ale zostawiają za sobą, zostawiają nas w jakiejś zadumie i zostawiają też sporo miejsca na przemyślenia, interpretacje tego, co nam proponują. To, co ciekawe, to fakt, że tutaj przy tym albumie maczał palce muzyk, który, słuchajcie, tego byście się chyba nie domyślili, ja w każdym razie kompletnie nie miałam pojęcia zielonego, producent Madonny. On pisał muzykę częściowo na ten album. Tutaj nie wszystkie utwory są napisane przez Cohena, chociaż większość to właśnie jego muzyka i słowa, ale tutaj Patrick Leonard napisał część utworów. Właśnie You Want It Darker to jest jego muzyka, a słowa Cohena. Patrick Leonard, który notabene jest ojcem sukcesu Madonny. Kto by pomyślał? Jej najbardziej znane płyty z lat 90. czy nawet końca 80. to właśnie wyszły od Patryka Leonarda, więc zobaczcie, jak czasami drogi muzyczne się krzyżują. No dobrze, ale czas na muzykę, bo przyniosłam naprawdę tej muzyki dla was bardzo, bardzo wiele. Johnny Mitchell, Leonard Cohen to są muzycy już starsi. Mówimy o tym słabym stanie muzyki rozrywkowej i tym, że tak niewiele się dzieje. Może rzeczywiście w pewnym sensie tak jest, ale są tacy artyści i muzycy jak 21-letni Jacob Collier. Posłuchajcie, co ten chłopak wyprawia. My love is strong in my heart away. Softly, like the calm that follows storm, find what I've been searching for all along in my heart away. In a place that I adore, in my heart away. I know whichever way the wind may blow, there will be a place for me to go, in my heart. Thank you. No i co myślicie, kochani? 21-latek, który napisał piosenki, zaaranżował, nagrał, wyprodukował wszystko sam w swoim własnym pokoju. Nie jest to bajka, jest to rzeczywistość. Co prawda dla mnie i myślę dla wielu ludzi zajmujących się muzyką rzeczywiście brzmi to jak jakieś marzenie i zupełnie nierealna sprawa, ale tacy geniusze jak Jacob Collier rzadko się rodzą. Miałam wielkie szczęście usłyszeć go w Warszawie live w listopadzie zeszłego roku w klubie Progresja. W tym klubie było kilkaset osób, połowa to muzycy, ludzie z branży i powiem wam szczerze, że wszyscy się niezwykle cieszyli tym, co mogli zobaczyć, bo Jacob Collier to jest człowiek, który jest cały muzyką. Śpiewa, ale to jest dopiero początek. Gra na gitarze w trakcie występu, na fortepianie, na gitarze basowej, na perkusji. Harmonizuje mu to, co śpiewa, jakiś taki stworzony dla niego specjalny wokalny harmonizer. I to jest po prostu czysta radość z muzykowania. Coś, co jest niezwykłe. Obserwować tego młodego chłopaka, który w skarpetkach wyskakuje na scenę i w rozciągniętym t-shircie. Dokładnie wygląda tak, jakby przed chwilą właśnie przeszedł z kuchni do pokoju, a to jest jego koncert. Tak powstawała ta jego płyta. On od małego słyszał swoją mamę, która ćwiczyła w pokoju w ich domu Bacha na skrzypcach. Potem cały dzień udzielała prywatnych lekcji innym dzieciom, a mały Jacob Collier od właściwie takiego wieku niemalże niemowlęcego słuchał muzyki od rana do wieczora, potem podsłuchiwał lekcji, słyszał mamę ćwiczącą i wszedł w ten świat muzyki w taki najbardziej naturalny sposób. I on na tej scenie wygląda jak takie właśnie dziecko, które się po prostu dobrze bawi, a robi to wszystko z taką lekkością, a gra rzeczy niezwykle wysublimowane, harmonicznie, rytmicznie, melodycznie. Jest to wszystko wyższa szkoła jazdy, czerpie z najlepszych wzorców, Stevie Wonder, chociażby Prince. Słychać tam różne genialne wpływy. No ja jestem zupełnie podekscytowana nim. Zamieniłam z nim kilka słów po koncercie i mówię: Jacob, gdzie się tego wszystkiego uczyłeś? Nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej. To wszystko moja ciekawość zgłębiania muzyki. Miałem stworzone warunki, mama ten pokój mi później udostępniła, przyniosła się do innego, a ja nagrywałem dniami i nocami, poznawałem różne programy muzyczne, chodziłem po mieszkaniu, nagrywałem pstryknięcia palców w kuchni, w jadalni, na schodach, to wszystko gdzieś jest wykorzystane na moich albumach. Bawił się rytmami, nagrywając różne dziwne brzmienia. I efekty są niezwykłe. Ten album In My Room, bo nagrany właśnie w jego pokoju, Jacoba Colliera, to jest album, który, jeżeli zastanawiacie się, co kupić w tym roku dobrego muzycznie, to na pewno polecam wam to, co wyprawia ten młody chłopak. Zwróćcie na niego uwagę, jeszcze będzie o nim na pewno głośno, a najbardziej promuje go Quincy Jones, więc chyba lepszej rekomendacji dla muzyka nie może być. Co jeszcze nowego? Bo staroci bardzo wiele jeszcze dzisiaj usłyszycie. No może nie staroci, ale muzyki nie z zeszłego roku. To, co nowego usłyszałam i co mnie też zafascynowało i zafrapowało, to pewien wysoki, niezwykle przystojny, czarnoskóry mężczyzna, który nazywa się Benjamin Clementine. I chciałabym, żebyście posłuchali jego występu live dla BBC. Betty came by on her way. Says she had a word to say about things today and falling leaves. Says she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. She believes. the riverman. Gonna tell him all I can about the plan. For lilac time. And if he tells me all he knows about the ways river flows and all night shows. Betty says she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. When she thought of the summer rain calling for her mind again, she lost the pain. See the river man. Gonna tell him all I can about the band. Feeling free. And if he tells me all he knows about the way his river flows, they come and go. Oh, how they come and go. To Benjamin Clementine, postać niesamowita. To też muzyk, którego powinniście zobaczyć live, bo oprócz tego, że słuchanie go jest bardzo moim zdaniem wciągające i interesujące, to też bardzo dobrze jest go zobaczyć, bo jest to bardzo przystojny młody mężczyzna, wysoki, czarnoskóry z afro i świetnie sobie radzi na fortepianie. Gra w taki bardzo niestandardowy sposób. Słychać w jego grze wpływy chociażby Niny Simone, która jest dla niego bardzo ważną artystką. Jego historia jest dosyć niezwykła. Muzyk brytyjski, który wiele, wiele lat nie mógł się przebić do szerszego grona słuchaczy. W końcu zdecydował się na wyjazd do Paryża i w tym Paryżu grał w metrze, występował na ulicach, zbierał pieniądze do kapelusza, jak wielu innych muzyków na świecie w dzisiejszych czasach. Było mu naprawdę bardzo ciężko, aż do dnia, kiedy go usłyszeli panowie z jednej z wytwórni i podpisali z nim kontrakt. I od paru lat Benjamin Clementine koncertuje na całym świecie. W Polsce już był przynajmniej dwa razy, chyba nawet w Trójce, w polskim radiu, z tego co wiem. Muzyk bardzo teatralny, dla mnie intrygujący. Nie wszystko, co robi w 100% jest po mojej linii, ale on inspiruje mnie, bo pisze też bardzo ciekawe własne kompozycje i własne teksty. Tutaj co prawda usłyszeliście Nicka Drake'a kompozycję Riverman, ale w większości możecie usłyszeć jego własny repertuar. No dobrze, kochani, chyba najwyższy czas, żebym sięgnęła do czegoś z jazzu, no bo w końcu z jazzu wyszłam i ten jazz towarzyszy mi na co dzień najczęściej. Jestem dosyć długo już zafascynowana pewnym pianistą amerykańskim, nowojorskim, Aaron Parks. To nie będzie jego najnowsza płyta, ale płyta, która zrobiła na mnie naprawdę bardzo duże wrażenie. Płyta Invisible Cinema. I z tej płyty posłuchajcie kompozycji Nemesis. To Aaron Parks, jeden z bardziej utalentowanych muzyków nowojorskiej sceny, w tej chwili 33-latek, ze swoimi kolegami Mike'iem Moreno na gitarze, Mattem Penmanem na kontrabasie i Ericiem Harlandem na perkusji. Tak brzmi nowojorska scena jazzowa. Ona oczywiście cały czas kiełkuje i zmienia swoje drogi. To miasto rzeczywiście pobudza do bardzo twórczego podejścia do muzyki. Te kompozycje Aarona Parksa dla mnie są rzeczywiście bardzo takie, można powiedzieć, filmowe. Invisible Cinema to tytuł tego albumu i kiedy słucham kolejnych utworów, to przenosimy się w taki bardzo różnorodny krajobraz, nie tylko nowojorski, ale tam wybrzmiewają najróżniejsze wpływy muzyczne. Odsyłam was też do poznawania tych nowych albumów nowojorskiej sceny jazzowej, bo może się ta muzyka wydawać trudna, ale tak naprawdę po 2-3 przesłuchaniach okazuje się, że tam też jest bardzo dużo melodii, które składają się w jedną całość po 2-3 przesłuchaniach. Nie bójcie się jazzu, kochani. A teraz muzyk, kompozytor, o którym nie powiem nic, tylko wymienię jego imię i nazwisko. Utwór, który ma już prawie 50 lat. Teraz album ten wyszedł na winylu po niemalże 50 latach. Zbiór genialnych, świątecznych utworów. Nadal jeszcze słuchamy teraz piosenek noworocznych, świątecznych. Piosenka, która ma aktualne wciąż przesłanie. Posłuchajcie, co śpiewał prawie 50 lat temu młodziutki, wspaniały Stevie Wonder. Someday at Christmas men won't be boys, playing with moms like kids play with toys. One warm December our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas there'll be no wars, when we have learned what Christmas is for, when we have found what life's really worth, there'll be peace on earth. Someday someday all our dreams will come to be.

Radio Navigator. Za minutę 16, Piotr Łodej, witam kierowców. Rozpoczynamy wspólny patrol po polskich drogach. Warunki do jazdy zimowe z silnym mrozem. Uważajmy na drodze numer 94 Kraków-Dąbrowa Górnicza na wysokości Olkusza. Zdarzyły się 3 samochody osobowe, zablokowany lewy pas w kierunku Dąbrowy, a ruch odbywa się prawym pasem. Problemy z przejazdem mogą potrwać jeszcze godzinę. Na Krajowej 12 w miejscowości Kozenin na odcinku Opoczno-Sulejów to województwo łódzkie zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. Na szczęście już bez utrudnień po wypadku na S8 na wysokości węzła Łozina. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się normalnie. W sprawach drogowych prosimy o telefony i SMS-y. Numer telefonu 225320. No i jeszcze numer SMS 71335. Szerokiej drogi. Do usłyszenia za godzinę.